To program Trzecie Polskiego Radia. Wtorek, 17 stycznia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kandydat chedeków Antonio Tajani, nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. IMGW ostrzega przed silnym brązem nocami. Służby apelują o zwracanie uwagi na osoby bezdomne. W wielu krajach prawo antyterrorystyczne łamie swobody obywatelskie, alarmuje Amnesty International. Na początek pilna informacja ze Strasburga. Parlament Europejski wybrał nowego przewodniczącego. Kandydat chadeków Antonio Tajani zastąpi Martina Schulza, sprawującego tę funkcję przez ostatnie 5 lat. Tak zaciętej walki nie było od ponad 30 lat. Do rozstrzygnięcia potrzebna była czwarta tura głosowania. Tajani pokonał socjalistę Gianni Pittelle. Więcej powiemy w kolejnych serwisach. Wraca mróz. Temperatura może nocami spadać grubo poniżej zera w ciągu dnia w całym kraju, także na minusie. Taka pogoda będzie się utrzymywać w ciągu najbliższego tygodnia. Szczególnie mroźne będą noce, zapowiada Grażyna Dąbrowska z IMGW. W granicach około minus 10, minus 9 stopni. Centrum tego mrozu przesunie się nad obszary południowe, na góry. Miejscami w kotlinach górskich spadek temperatury do około minus 20 stopni. Niskie temperatury to zagrożenie dla osób bezdomnych i samotnych, dlatego nie powinniśmy być obojętni wobec osób potrzebujących, przypomina rzeczniczka Warszawskiej Straży Miejskiej Monika Niżniak. Wystarczy zadzwonić czy po służby medyczne, czy też do Straży Miejskiej, przekazać informację o dokładnej lokalizacji, wskazać miejsce, gdzie jest ta osoba, mniej więcej opisać okoliczności. Najbliższej nocy minus 13 stopni będzie na wschodzie kraju, minus 10 w centrum, tylko na północy około 2 stopni mrozu. Zamachy terrorystyczne spowodowały, że rządy niektórych państw ograniczają swobody obywatelskie. Tak wynika z raportu Amnesty International. Organizacja analizowała rozwiązania przyjęte w 14 krajach, w tym Polsce i Francji, gdzie po zamachach w Paryżu rząd wprowadzał stan wyjątkowy 5 razy. Jak mówi Draginia Nadażdin z polskiego Amnesty International, pozwalało to na stosowanie nadzwyczajnych środków. Tutaj widzimy, że kilkaset osób we Francji, przede wszystkim niepełnoletni, zostało właśnie potraktowanych jako osoby podejrzane ze względu na wpisy w mediach społecznościowych, których ich wpisy czasami bardzo właściwie żartobliwe zostały uznane za pochwałę terroryzmu. W Polsce kontrowersje wzbudziła ustawa antyterrorystyczna, która też daje możliwość blokowania internetu, jeśli znajdą się tam treści uznane za propagujące terroryzm, mówi Piotr Niemczyk, ekspert do spraw bezpieczeństwa. To jest ryzyko takie, że jeżeli jakaś instytucja rządowa stwierdzi, że doszło do zagrożenia o charakterze terrorystycznym, no to jest w znacznej mierze ograniczenie do wolności słowa i wolności wypowiedzi. Wcale nie jest jasne, jakiego rodzaju wypowiedzi mogą mieć charakter niosąc ze sobą zagrożenie terrorystyczne. Takie działania to efekt zamachów z 11 września 2001 roku, dodaje Andrzej Mroczek z Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas. Jak pokazało życie, terroryści zaczęli stosować różnego rodzaju nowatorskie metody przeprowadzania zamachów. Również inaczej wygląda strategia, cele. To z kolei powoduje, iż państwa sięgają po coraz drastyczniejsze środki. A raport Amnesty International przedstawiło także w Madrycie, Luksemburgu i Brukseli. To będzie nowe miejsce muzyczne Warszawy. Na Kamionku powstaje Sinfonia Varsovia Centrum, skupione wokół orkiestry. Dziś przedstawiono projekt koncepcyjny nowej sali koncertowej i zagospodarowania architektonicznego terenu. To wielkie przedsięwzięcie, podkreśla dyrektor orkiestry Janusz Marynowski. Bo duży teren, prawie 3 hektary, 5 zabytkowych budynków i oczywiście ten nowy budynek z salą koncertową, największą w Polsce, na 1850 miejsc. To będzie nowe centrum muzyki, miejsce edukacji muzycznej, miejsce na promowanie muzyki klasycznej. Austriacki architekt Tomasz Pucher przyznaje, że pracując nad projektem uwzględnił uwagi mieszkańców Warszawy, którym nie podobał się pomysł muru okalającego kompleks budynków. Przy okazji nauczyłem się polskiego słowa. Aszurowie. Teraz zamiast betonowej ramy jest bardzo lekka, aluminiowo-stalowa konstrukcja, niemalże koronkowa, która stanowi swego rodzaju kurtynę wokół całego terenu. Zakończenie budowy i otwarcie sali koncertowej zaplanowane jest na wiosnę 2022 roku. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Monika Słuchowska. Nie ma już szans na awans, ale jest pierwsze zwycięstwo w Mistrzostwach Świata we Francji. Nasi piłkarze ręczni pokonali Japonię 26-25 w swoim czwartym spotkaniu turnieju. Przeciwnicy wcześniej prezentowali się słabiej od nas, a tymczasem sprawili naszej drużynie sporo problemów. Nie do końca zadowolony po tym meczu był nasz rozgrywający Paweł Paczkowski. Nikt się nie spodziewał łatwego spotkania, ale na pewno mogliśmy lepiej rozegrać je patrząc przez cały pryzmat. No, wielokrotnie popełnialiśmy proste błędy, które skutkowały rekontrą drużyny przeciwnej. No, myślę, że to wynikało trochę z nerwowości i to było widać w naszych poczynaniach. Przed Polakami jeszcze jeden mecz w turnieju, w czwartek gramy z Francją. Agnieszka Radwańska po widowiskowym spotkaniu pokonała Cwietanę Pironkową 6-1, 4-6 i 6-1 w pierwszej rundzie Australian Open. Polka popisała się m.in. uwielbianym przez kibiców zagraniem z pomiędzy nóg do tyłu, nazywanym hot dogiem. Kolejną rywalką Radwańskiej będzie Chorwatka Lucić Baroni. Do drugiej rundy nie zdołała awansować Magda Linet. Poza Radwańską nie mamy już zatem Polaków w singlu, ale za to troje naszych reprezentantów w deblu. Jutro rozegra mecze pierwszej rundy. Magdzie Linet partnerować będzie francuska Alizé Cornet, a Jerzy Janowicz zagra w parze z Marcinem Matkowskim. Najciekawszym dzisiejszym spotkaniem singlowym było starcie Iwo Karlowicza z Horacio Ceballosem. Mecz trwał 5 godzin i 22 minuty. Ostatecznie wygrał Chorwat. 6-7, 3-6, 7-5, 6-2 i 22-20. GKS Katowice pokonał Lotosa Trefl Gdańsk 3-2 w rozegranym awansem meczu 26. kolejki siatkarskiej plus ligi. GKS zajmuje 9. miejsce w tabeli, Lotos jest 7. Prowadzi Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Jutro pochmurno, niewielkie rozpogodzenia na północy, na południu przelotne opady śniegu, do południa mglisto. Termometry pokażą w Rzeszowie, Augustowie i Warszawie minus 5 stopni, w Bydgoszczy, Białymstoku, Lublinie, Krakowie i Katowicach minus 4, w Olsztynie i Wrocławiu minus 3, w Poznaniu, Szczecinie i Trójmieście minus 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczny abonament za używanie odbiornika radiowego wynosi 75 zł i 60 groszy, a telewizyjnego 245 zł i 15 groszy. Opłat można dokonywać do 25 stycznia. Opłacając abonament w tym terminie za cały rok z góry zapłacimy o 10% mniej niż przy opłatach miesięcznych. Przypominamy, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia wnoszenie opłat za korzystanie z telewizji kablowej czy satelitarnych platform cyfrowych. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Dariusz Bugalski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Klub Trójki. I na początek coś kojącego, bo to się zawsze przyda. No to było coś kojącego na początek. Zawsze się przyda, zwłaszcza jak się dowiadujemy, jakie są wyniki raportu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali. Są dzisiaj z nami pani Martyna Figurska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Psycholog, terapeutka uzależnień, no to już wiadomo mniej więcej, o czym będziemy rozmawiać. I pan Artur Malczewski, socjolog, dobry wieczór panu. Witam. I z Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, no to też zupełnie wiemy. Najbardziej jest taki gruby raport, a właściwie nawet dwa, poznamy jego wyniki. I zastanowimy się, no dobrze, co dalej z tego wynika, co możemy z tym zrobić. Jeden z głównych wniosków, bo to jest opis, raport dotyczy tego alkoholu, tytoniu i narkotyków, mówiąc krótko, tak już zupełnie na skróty. I tam jest taka informacja, która mnie na początek zadziwiła. No dobrze słyszeć, jak polska młodzież zajmuje pierwsze miejsce w Europie w czymś, ale jak się słyszy, że zajmuje pierwsze miejsce pod względem zażywania leków uspokajających i nasennych bez zalecenia lekarzy, no to się robi smutno bardzo. I może byśmy się na tym zastanowili, ale powiemy też o innych wynikach tego raportu. Tylko zacznijmy od tego w ogóle, co to takiego jest, czego dotyczy ten raport, jaka instytucja go skonstruowała. Bardzo proszę, Artur Malczewski. Witam państwa serdecznie. Będziemy dzisiaj mówić między innymi o wynikach z dwóch raportów. Jeden raport to są takie badania co 4 lata szkolne o nazwie ESPAT, realizowane w wielu, wielu krajach w Europie. I one pokazują nam obraz używania różnego rodzaju substancji psychoaktywnych przez młodzież trzeci klas gimnazjów i drugi klas ponadgimnazjalnych. I drugi raport, który również zawiera wyniki tych badań szkolnych, ale jest o wiele szerszy, EMCDDA, takiej agendy unijnej, która zajmuje się monitorowaniem problemu narkotykowego, zarówno wśród młodych, jak i starszych. Mówi też o problemach i trendach, które się pojawiają, jak kwestie związane z marihuaną czy dopalaczami. No i dzisiaj będziemy chcieli państwu troszeczkę o tym opowiedzieć z punktu widzenia właśnie wyników badań, z punktu widzenia praktyka, jak to wygląda, jak staramy się przeciwdziałać tym zjawiskom. No ale powiedzmy o tych lekach uspokajających. To jest niesamowite. Polska młodzież bierze ich najwięcej i w dodatku jeszcze bez recepty. I jeszcze z tego raportu wynika, że trudno jest te leki zdobyć, prawda? Tam też jest mowa o dostępności. A jednak to robi. Jak to można wytłumaczyć? Nie wiem, czy trudno jest zdobyć te leki. Ja to właśnie mam wrażenie, że coraz bardziej tworzy nam się taki styl życia i bycia, który polega na tym, że coraz łatwiej i chętniej zapraszamy różnego rodzaju substancje chemiczne do tego, żeby radzić sobie czy wyrażać emocje. I w zależności, no właśnie, od czasów, od panującej mody, od między innymi też od dostępności, to te substancje się zmieniają. Wcześniej najbardziej dostępnymi były alkohol i papierosy. Od jakiegoś czasu mamy narkotyki, ten rynek narkotykowy się coraz bardziej poszerza. Od jakiegoś czasu mamy coraz bardziej dostępne leki i uspokajające, i nasenne, które są dostępne bez recepty, które są powszechnie reklamowane. W związku z tym myślę, że one też po prostu do nas zawitały. No tak, no kiedyś, tak to bywa, no ktoś coś powiedział i było echo, ale potem echo znikło i tyle. Profesor Zimbardo się wypowiadał na temat depresji polskiej młodzieży, bo to były też badania różne i polscy naukowcy też o tym mówili, ale no Zimbardo jakoś ten głos był lepiej słyszalny i on powiedział, że to jest skandal i trzeba przeformułować cały system edukacji w Polsce, bo 20% bodajże młodzieży ma depresję albo miało depresję. No i tutaj związek z tymi lekami uspokajającymi jest jakiś niesamowite. Znowu się to potwierdza. Tak. Prawda? Może trzeba by się na tym zastanowić jakoś poważnie. Znaczy, no tutaj z tych badań wyszło, że co siódmy 15-16-latek miał kontakt z lekami uspokajającymi nasennymi bez przepisu lekarza. Młodzież też sięga po innego rodzaju leki, na przykład zawierające substancje stymulujące, jak pseudoefedrynę, które można kupić bez recepty, tak? To nie trzeba mieć wskazań lekarskich, tylko można kupić w aptece. Zostały wprowadzone w lipcu 2015, niektóre weszły w życie dopiero teraz, rozwiązania ograniczające możliwość zakupu tego typu leków, właśnie zawierających stymulanty. No ponieważ był to też problem międzynarodowy, ponieważ one są używane do produkcji metamfetaminy. Czesi przyjeżdżali do Polski, produkowali metamfetaminę, eksportowali to do Niemiec i tu mieliśmy też takie sytuacje z lekami, jak już o tym mówimy. A jeśli chodzi o polską młodzież, no to troszkę to tak jest, że to tempo życia jest dosyć szybkie. Internet jest takim bogatym źródłem informacji, jakie substancje zażywać, w jaki sposób, w jaki można się zaopatrywać. Czyli jest przepływ informacji, jest pewna dostępność. No i oprócz leków, no też mamy całą gamę tak zwanych dopalaczy. To może o tym jeszcze będziemy po kolei mówić, tylko jeszcze nawiążę do tych, no bo jednak najbardziej mnie poruszyły te leki uspokajające. Aha, proszę bardzo. Ale właśnie ja mam wrażenie, że te leki uspokajające bardzo wiążą się z tym, o czym mówi pan Artur. To znaczy, myślę, że... Z pobudzaczami. Dokładnie tak. To znaczy, myślę, że depresja pewnie jakąś część tego zjawiska tłumaczy. To znaczy, że młodzi ludzie przeżywają różnego rodzaju problemy, czy to związane z depresją, czy w ogóle związane z okresem dorastania, dojrzewania, który jest trudny i w którym czasami może być trudno znaleźć oparcie dla siebie, ale że te leki uspokajające czy nasenne mogą być znakomitą przeciwwagą do tych wszystkich dopalaczy czy substancji pobudzających, które są też bardzo szeroko stosowane, czy łatwo dostępne, czy przyjmowane. Trzeba się rozpędzić, a potem wyhamować. Trzeba się rozpędzić, a potem wyhamować i droga jakby, no, to jest łatwy sposób na to, w jaki sposób sobie pomóc właśnie po tym rozpędzeniu, prawda? Ja znalazłem komentarz, no internauci piszą raczej tak mocniej niż słabiej, prawda? Ale jak Zimbardo powiedział o tej depresji i o tym, że to jest skandal, że mamy taki system, który nie szanuje dzieci i wpędza ich w depresję, myślę, że miał wiele racji, notabene, no to przeczytałem komentarz kogoś, kto napisał, że młodzież to jest chyba najbardziej maltretowana grupa społeczna w Polsce. I nie wiem, czy nie ma racji, bo właściwie teraz mamy takie projektowe myślenie na temat wielu spraw i na temat naszych dzieci, prawda? Właściwie trudno jest to jakąś... Tutaj są nudy, no. Każda minuta jest zagospodarowana i te dzieci po prostu nie mają spokoju, więc się być może muszą uspokoić. Z jednej strony tak, no pamiętajmy o tym, że w ogóle okres dorastania, czy okres no, tak zwanego bycia młodzieżą, on nigdy nie był łatwy. To jest w ogóle jeden z trudniejszych okresów w przebiegu naszego życia. No i teraz jeśli faktycznie na to przyłożymy taką kalkę, czy taki wzór myślenia projektowego, że trzeba być znakomitym we wszystkim, trzeba być bardzo rozwiniętym, nie wolno nam marnotrawić czasu, że nuda jest właśnie związana raczej z marnotrawieniem, niż z takim czasem twórczego jakiegoś rozwoju, czy poszukiwania nowych pomysłów, no to wtedy rzeczywiście musimy być stale na wysokich obrotach. I jeśli jeszcze do tego dojdą w ogóle ten okres burzy i naporów, który jest związany z okresem dorastania, czyli właśnie jakimś poszukiwaniem siebie, poszukiwaniem tożsamości i jednocześnie potrzebą i chęcią spełnienia różnych nakładanych na nas oczekiwań, no to bardzo jest się trudno w tym jakoś wyrobić. Rzeczywiście to jest trudny okres. Jeśli się nie znajdzie w tym jakiegoś mądrego poprowadzenia, wsparcia pedagoga, rodzica, no to wtedy faktycznie świat rówieśników i cała oferta chemiczna jest jak na miarę szyta. Podzieliliśmy rolę, jak państwo słyszą, też od razu słychać, kto co ma do powiedzenia. Pan Artur Malczewski przedstawia wyniki raportu, a właściwie dwóch raportów. One są niepokojące. Pani Martyna Figurska komentuje z pozycji praktyka. Też państwa zaprosimy do tej rozmowy, tylko może dowiedzmy się więcej. Na razie mówiliśmy o tych lekach uspokajających, trochę o dopalaczach, no ale kontynuujmy. Co dalej? Co z tego raportu wynika? Znaczy też wyniki pokazują, że najbardziej popularną substancją, jak wyłączymy tytoń i alkohol, które no zawsze są na topie, bo można prawie wszędzie je kupić, dostępność alkoholu i to nie jest bardzo, bardzo wysoka, no to oczywiście jest marihuana i haszysz, tak? Czyli przetwory konopi. O ile w tej młodszej grupie odnotowujemy stabilizację, ten trend nam się zatrzymał na co czwartym młodym człowieku, który próbuje, to w tej starszej grupie tam jest delikatny wzrost i mówimy o 43% tych 17. To bardzo dużo, przepraszam, trochę zabrakło głosu, ale to jest dużo. To jest dużo, tak. I to też są wysokie wskaźniki na poziomie europejskim. Też tam jesteśmy dosyć wysoko. No tutaj trzeba powiedzieć o tym, że stosunek społeczeństwa się zmienił, tak? Marihuana i haszysz jest o wiele bardziej akceptowana. Pojawiły się głosy za legalizacją tej substancji. Niektórzy młodzi ludzie uważają, że w ogóle to nie jest narkotyk, że narkotykiem jest heroina, amfetamina. Oczywiście potencjał uzależniający marihuany, heroiny i amfetaminy jest różny, ale no, marihuana jest uzależniająca. I w Europie odnotowujemy wzrastający trend osób, które zgłaszają się do leczenia z powodu problemów z marihuaną lub haszyszą. No właśnie, to jest drugi narkotyk, prawda? No, heroina jest najgroźniejsza pod tym względem, w ogóle pewnie jedna z najgroźniejszych. Jest z powodu zgonów, przedawkowań i potencjału uzależniającego. Ale marihuana jednak taki potencjał również ma, więc ta rozmowa o liberalizacji ma też taką, trzeba by się zastanowić też nad tym, o czym teraz tutaj mówimy, o tych wynikach badań, które zostały bardzo porządnie zrobione w całej Europie. Pani Martyno? No, ja to bym na to popatrzyła jeszcze od innej strony. To znaczy, że niezależnie od tego, jakiego rodzaju to jest substancja, czy to jest lek nasenny, uspokajający, czy marihuana, to ja bym na to spojrzała od tej strony, że uczymy trochę, czy wprowadzamy taki sposób radzenia sobie z emocjami, z przeżywanym napięciem, stresem, poprzez sięganie po substancję chemiczną. I ja na to patrzę z punktu widzenia psychologa, że to jest coś, co przekazujemy, czy na co pozwalamy młodzieży. To znaczy, że coraz mniej uczymy ich, jak sobie można radzić w inny sposób, że tych sposobów jest cała masa, że można robić mnóstwo innych rzeczy do tego, żeby się na przykład uspokoić, albo do tego, żeby sobie sprawić przyjemność, albo do tego, żeby mieć zabawę. Tylko że coraz częściej, no właśnie to, co się dzieje, bo to jest bardzo łatwe, prawda? Sięgnąć po substancje i w ten sposób sobie zmienić emocje. To jest proste. To, że młodzież eksperymentuje, eksperymentuje zawsze tak i zawsze tak było i pewnie tak będzie. Ale że być może to, czego w tym wszystkim brakuje jako przeciwwagi, to oprócz tego straszenia, czy właśnie mówienia o tym nie bierz, bo się można uzależnić, bo to jest niedobre, to że jednocześnie to, co powinniśmy robić, my jako rodzice, pedagodzy, psychologowie, czy w ogóle osoby starsze towarzyszące młodzieży w rozwoju, to jest uczyć ich, czy pokazywać im, że można też inaczej, że są inne sposoby i że jest ich cała gama, naprawdę jest z czego korzystać. No właśnie, bo przekaz jest taki, że to jest coś normalnego, prawda? Że marihuana to jest coś normalnego już teraz, właściwie dla bardzo wielu tych dzieci i młodych ludzi. Oni tak uważają, z tych badań to wynika, tak, prawda? Tak, tak. Znaczy, ten przekaz jest nie wszystkich środowisk, tak? No tak, jasno, oczywiście to nie można tego wielkiego kwantyfikatora używać, ale coraz bardziej tak jest. Ona jest coraz bardziej, powiedzmy, oswojona, stety lub niestety, no i ma to też swoje odbicie z tego powodu, że ta bariera jak gdyby nie sięgania po tę substancję ze strony młodych ludzi jest mniejsza. Tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, że jedynym małym plusikiem całej tej sytuacji może być tak, że rodzice są troszkę bardziej może oswojeni, tak? Że oni wiedzą, że to jednak jest różnica między młodym człowiekiem, który sięga po heroinę i sięga po marihuanę i może przez to działają czasami bardziej racjonalnie, nie wpadają w panikę, że marihuana to śmierć i w tym kierunku, nie? Ale generalnie jak widzimy, ma to też swoje odbicie z drugiej strony w statystykach. Czyli proszę powtórzyć te liczby, to jest bardzo ważne. 43% wśród tych 17-18 latków miało kontakt. Tu mówimy o kontakcie, o tym eksperymentowaniu, co pani mówiła. A gimnazjaliści? Gimnazjaliści to było 25-20, co czwarty, tak? 15-16-latkowie ci młodzi. No i tutaj jak mówimy o jakiejś próbie przeciwdziałania temu zjawisku, to trzeba podkreślić, że potrzebujemy dobrych, sprawdzonych programów profilaktycznych. Nie tylko rozmowy, bo czasami rozmowa może zachęcić, tak? Mówiąc o tym, jak groźna jest marihuana wśród młodych ludzi, możemy rozbudzić ich ciekawość, żeby spróbować. No tak, ale to może potem jeszcze, najpierw jeszcze opowiedzmy dokładniej. O innych narkotykach jeszcze, tam coś ciekawego jest w tym raporcie. No, dopalacze, tak. Dopalacze, no właśnie, tak. To badanie espadowskie było w 2011 roku i tam było 10% i taki sam odsetek jest w roku 2015. Można powiedzieć, okej, to nie jest źle, ponieważ ten trend jest stabilny, ale ten rok 2011, pamiętamy, to jest używanie kiedykolwiek w życiu, obejmuje rok 2010, gdzie mieliśmy 1400 sklepów. Czyli ten wskaźnik był dosyć wysoki. I nadal on jest dosyć wysoki. No tak. Czyli ta wojna wydana dopalaczom się jednak nie powiodła. Znaczy, i tak i nie. No, ta dostępność spadła, tak? Tu mamy problem polega na tym, właśnie, że... ale tyle samo dzieciaków dopalacze bierze, mimo dostępności znacznie niższej. Tak, no ale jakbyśmy nic nie robili, to te wskaźniki mogły być o wiele wyższe, naprawdę. Nie? To my nie wiemy, co by się wydarzyło, jakbyśmy nic nie zrobili, jakbyśmy nie zamknęli tych 1400 sklepów. Ja nie krytykuję, po prostu chciałbym się dowiedzieć. Tak. Tu problem jest taki, że ten rynek dopalaczowy się bardzo zmienił, bo te substancje są o wiele mocniejsze, sprzedawane w czystej postaci, czyli kupujemy czystą substancję chemiczną, którą możemy sobie sami przygotować. Te kolejne generacje nowych substancji psychoaktywnych są bardziej niebezpieczne od tych wcześniejszych. I to dotyczy także marihuany. Tak, bo najbardziej popularną wśród młodzieży dopalaczem są syntetyczne kanabinoidy, czyli chemiczna odmiana marihuany. Mhm. Mieliśmy w roku 2015 ponad 7 tysięcy interwencji medycznych z powodu zażywania przede wszystkim syntetycznych kanabinoidy, syntetycznej marihuany. I to jest problem, że nawet jednorazowe zażycie syntetycznej marihuany, syntetycznych kanabinoidów może doprowadzić do przedawkowania, nawet śmierci. Co w przypadku zwykłej marihuany no, nie można przedawkować śmiertelnie, nie? No tak, ale ta zwykła marihuana też staje się coraz, no, coraz gorsza, albo coraz lepsza, zależy kto na to patrzy. Mocniejsza. Mocniejsza, o tak właśnie. Jest, jak porównujemy tą obecnie, ona jest trzykrotnie silniejsza od tej sprzed 10 lat i co jest istotne, ona ma bardzo małe stężenie CBD. Może państwo słyszeli o CBD. Nie, to, niech nam pan powie. To jest alkaloid, który też również jest stosowany w celach leczniczych. On jest legalny, to jest część konopi. I w tych nowoczesnych odmian marihuany w celach rekreacyjnych używanych jest bardzo dużo THC, czyli to tym, czym się odurzamy, mało CBD. A CBD jest odpowiedzialne za obniżenie psychotycznego działania marihuany. Czyli dużo THC, mało CBD, marihuana może działać bardziej psychotycznie na użytkownika. I to jest ta różnica, która jest między tą marihuaną teraz, 10% THC, bardzo mało CBD, a tą, która była, nie wiem, 8-10 lat temu, 3-4% THC, wiele więcej CBD. Nie? Dlatego ona jest teraz, to jest troszkę tak, kiedyś piliśmy pół litra kufel piwa, a teraz pijemy kufel wina. Nie? To mniej więcej jest na tym poziomie. Jasne. Pani Martyno? No, na razie to jesteśmy przy tym, czy młodzież bierze, ile bierze i co bierze. Tak. I trochę nam się robi takie z jednej strony jakby taki rozdźwięk. Znaczy, że z jednej strony mamy tych, którzy nie biorą i takich byśmy sobie życzyli. Z drugiej strony mamy tych, którzy biorą i biorą to w sposób, no czasami dla siebie bardzo niebezpieczny. A ja jestem przy zupełnie innym pytaniu. To znaczy przy takim pytaniu, dlaczego oni biorą i co takiego ich do tego popycha. I właśnie to pytanie, które pan zadał na samym początku i do którego będziemy wracać. Znaczy, co możemy robić? Żeby jakoś do tych młodych ludzi dotrzeć, albo żeby im pomóc w tym, żeby taki mieli styl życia, albo żeby tak chciało im się żyć, żeby tych substancji chemicznych było jak najmniej. Albo żeby taka potrzeba, nawet jeśli powstaje, to żeby umieli sobie z nią jakoś poradzić. No właśnie, teraz może, nie wiem, czy jeszcze pan coś powie o narkotykach, czy ja już przeskoczę do alkoholu. Może mogę? Tak. Bo tam jest coś niesamowitego w tych badaniach, mianowicie reakcja. Znaczy, co rodzice na to? I to jest jeden z najbardziej poruszających fragmentów tego raportu. Bo tu właściwie nic się takiego nie dzieje, jakiegoś strasznego, znaczy to jest straszne, jak mówimy o uzależnieniach i narkotykach i alkoholu, i które biorą czy piją dzieci. Ale no, nie ma jakiejś tragedii, jakiegoś obniżenia, prawda? Nie jest gorzej niż było. No może w ten sposób. Natomiast no to jest niesamowite, że rodzice pozwalają dzieciom pić alkohol. Że tylko połowa mówi nie. Natomiast ta druga połowa to mówi, no dobrze, no to może przy mnie. Albo tak w ogóle to sobie pij, albo w ogóle nie wiadomo, co mówi. Jest bardzo znacząca grupa wypowiedzi. 20-parę% tych dzieci czy młodych ludzi mówi, że właśnie to nie wiedzą, co ci rodzice by chcieli w tej sprawie. To jest niesamowite, prawda? 50% zabrania pić alkoholu. Myślę, że to jest nasz obowiązek. I już. Myśli pan, że to jest tylko 50? No ja też tak no uważam, tak że, to twierdzą, jest, no to, że to jest to, tylko to jest 50. To jest ja myślę, że jedna rzecz to jest to, co rodzice mówią, a inną rzeczą to jest to, co rodzice robią. To znaczy, że dzieci i tak uczą się z tego, co od nas jako od rodziców widzą, a nie na podstawie tego, co my do nich jako rodzice mówimy. Gdyby zapytać rodziców, czy chciałbyś, żeby twoje dziecko uzależniło się od alkoholu, to jest oczywiste, że każdy powie, że nie. Ale pytanie jest, co robisz w tym celu, żeby twoje dziecko się nie uzależniło, to już nie jest taka prosta odpowiedź. Mhm. I że to jest tak, myślę, trudna ta rzeczywistość, ponieważ rodzice sami używają. I często, no, zdarza się, że sami też mają z tym kłopot. No to jest pytanie, w jaki sposób teraz mogą uczyć swoich dzieci, czy jak mogą poprowadzić swoje dzieci, jak mogą je wychowywać, żeby dzieci tego kłopotu nie miały. Jednocześnie coraz bardziej alkohol jest dostępny, choćby w takiej formie przekazujemy dzieciom wzorce picia alkoholu, czy tego właśnie, żeby alkohol zapraszać do życia, że na przykład coraz częściej zdarza się, że na urodzinach u dzieci jest szampan bezalkoholowy, że z okazji Sylwestra kupujemy dzieciom bezalkoholowy bezalkoholowy szampan. No, to jest wprowadzenie takiego wzorcu czy rytuału, że jeśli coś się dzieje, to świętujemy to z alkoholem, że alkohol jest obecny. To zdecydowanie zaciera granice. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest taka, że jest też wśród tych rodziców, o których pan powiedział, o których właśnie trochę nie wiadomo, co sądzą, że tylko 50% mówi nie, to jest też taka część, która właściwie nie mówi nic. I nie mówi ani... No, tak, no, 20 parę pij, procent ale, nie mówi nic. Ale znaczy, właśnie nie tak mówi dzieci nic, to odbierają. Tak. W związku z czym te dzieci trochę nie dostają wskazówki i mogą nie wiedzieć, no to jak to właściwie, jaki jest stosunek mojego rodzica, co on by zrobił, gdybym ja się upił. A ten rodzic to popiera, nie popiera, zgadza się, nie zgadza, no nie wiadomo. I okazuje się, myślę sobie, że czasami... warto mówić rzeczy, to już tak mówię z punktu widzenia trochę rodzica, że warto mówić rzeczy, które nawet nam jako rodzicom wydają się takie oczywiste. Że nawet to, co oczywiste, znaczy, że ja nie chcę, żebyś ty pił alkohol i wydaje mi się, że moje dziecko to wie, to że jednak warto powiedzieć to głośno. No właśnie, bo my chyba dzisiaj mówimy rzeczy oczywiste, mam takie wrażenie, ale no chyba trzeba je mówić i przypominać. No to są twarde dane. To jest raport porządnie zrobiony w całej Europie. Na tle tej Europy, no to my wypadamy taka sytuacja jest, jak pan Artur Malczewski nam relacjonuje. No to może, no to dalej, bardzo proszę. Znaczy, no tak, z tych badań wynika, że blisko połowa 15-16-latków piła w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem. Mówimy o osobach nieletnich, tak, które nie powinny sięgać po alkohol. W środku tych starszych 17-18-latków, co część jest nieletnich, to jest około 80-kilku% miała kontakt w ciągu ostatniego miesiąca przed badaniem. No jest to efekt też takiej społecznej, kulturowej akceptacji alkoholu, tak, który pojawia się, jest takim naszym, no, nazwijmy, legalnym narkotykiem w ten sposób. No i tutaj jak rozmawiamy o jakichś takich, jak przeciwdziałać, no to po pierwsze wiedza nie zawsze przekłada się na działanie, tak? To, że my coś wiemy, że szkodzi, to nie znaczy, że nie będziemy tego używać. Co trzecia dorosła osoba pali papierosy w naszym kraju. Na każdej paczce mamy informację, że palenie zabija, tak? Powoduje raka i różnego rodzaju problemy, a mimo to osoby, mając taką wiedzę, no sięgają. No dlaczego? Bo przyjemność jest natychmiastowa, a skutki negatywne odroczone w czasie. Ale jeszcze może alkoholu powiedzmy, bo tam jest powiedziane piwo, wódka, wino, jak to wygląda, kto pije, chłopcy, dziewczyny. Znaczy tak, to ważne. Więcej piją chłopcy, ale dziewczyny doganiają chłopców. Właśnie, to jest ciekawe, prawda? Jedyny alkohol, gdzie dziewczyny są przed chłopcami, to jest wino. Najbardziej popularne jest piwo, najmniej wódka. No ale to jest też taki wzór, który jest w dorosłej populacji picia napojów alkoholowych, że to piwo dominuje, które jest słabszym napojem alkoholowym. No i co można zrobić? No, trzeba tak naprawdę wzmacniać czynniki chroniące, a starać się wyeliminować czynniki ryzyka, które powodują to, że młodzi ludzie... No, że sięgają, to jeszcze nie jest koniec świata, tak? Bo jak tu pani powiedziała, to jest taki młody wiek, że człowiek eksperymentuje, sięga po różnego rodzaju substancje, tylko chodzi, co jest dalej, jak on sięgnie, tak? Żeby on sobie własnych jakichś deficytów tymi substancjami, niezależnie legalnymi, nielegalnymi, nie wyrównywał, tak? Żeby to mu czegoś nie załatwiało. A co z tego, jeszcze ważna sprawa. Co z tego raportu wynika na temat dostępności alkoholu? Bo kiedyś ona była jednak, no, łatwo było kupić alkohol. Młody człowiek mógł to zrobić, nawet jak było widać, że nie powinien. Jak oceniają dzieci, młodzież dostępność? Znaczy, ta dostępność nie jest już tak wysoka jak kiedyś. Tu jednak te działania z zakresu, no, kontrolowania sklepów, odbierania licencji tym sklepom, które sprzedają napoje alkoholowe. Tutaj można powiedzieć, że się polepszyło. No, ale to jest troszkę tak, jak młody człowiek chce się odurzyć czymś, to on sobie coś znajdzie, niestety. Tak to wygląda. I tutaj też ważne są te działania z zakresu, to my nazywamy redukcji popytu, tak? Czyli profilaktyki. Czy to jest ta profilaktyka realizowana w szkołach, czy to jest ta profilaktyka już w grupach ryzyka, tak? Osobach, które mają jakieś problemy rodzinne, tak? Które są bardziej podatne na to, że spróbują i wejdą w ten wzór używania problemowego. Ale jednak dostępność jest bardzo ważna tutaj, prawda? No jest. Jeśli się ją zredukuje, no sam pan mówił o dopalaczach. Że, tak, że dostępność... gdyby one były dostępne, to prawdopodobnie znacznie więcej by siały spustoszenia. W pełni się z panem zgadzam. Jakbyśmy zlikwidowali sprzedaż na stacjach benzynowych, tak? Te wszystkie sklepy, które są na stacjach benzynowych, wprowadzili ograniczenia, że o 22:00 nie ma sprzedaży napojów alkoholowych, podnieśli ceny napojów alkoholowych, to jest szansa, bo to są takie rozwiązania, które wprowadziły kraje skandynawskie, które miały bardzo duży problem z konsumpcją napojów alkoholowych i u nich to zadziałało. Tak jak ktoś z państwa był w Szwecji, w Norwegii, to czasami jest trudno znaleźć sklep z alkoholem. Tak, gdzieś w piwnicy, na dworcu. Tak, to jest jeden sklep na całe miasto. W pakamerce, prawda? Piwo jest 2% czy 1,5%, dosyć drogie w takich zwykłych sklepach, którym no de facto jest się bardzo trudno upić, a żeby kupić no takie piwo 5%, to naprawdę trzeba czasami się postarać. Im te wskaźniki spadły w populacji generalnej. Chociaż Dania z kolei ma w tych badaniach gospodarskich wyszło, że tam wskaźniki picia napojów alkoholowych są dosyć wysokie. Mhm. Ale z tą dostępnością to też trzeba na to zwrócić uwagę. To się w pełni zgadza. Ale to też jest tak, jak pani Martyna Figurska powiedziała, że to jest pewien rodzaj sygnału społecznego, prawda? Pewnej informacji. Tak jak z tym szampanem, który jest fragmentem rytuału. No wprawdzie jest bezalkoholowy, ale jednak jakby alkohol. Jak teraz, gdyby dorośli pokazali jednak, że to nie jest takie dostępne i takie oczywiste, prawda? No to może to, no pewnie byłby sygnał też dla dzieci. No, ja to w ogóle zaryzykowałabym takie twierdzenie, no że no skąd dzieci czy młodzież mają alkohol? No od dorosłych mają, prawda? Czyli dopóki dorośli sami nie będą w tym bardzo spójni i bardzo stanowczy, znaczy w takim myśleniu, że jednak alkohol nie jest dla dzieci i że w żadnej formie nie należy go dzieciom wprowadzać, czy to właśnie bezalkoholowej, czy poprzez takie przyzwolenie jak na przykład, nie wiem, czy kupowanie alkoholu, czy nielegitymowanie, prawda, osób, które wyglądają młodo i tak dalej, no to jednak zdecydowanie myślę sobie, że ten dostęp do alkoholu byłby znacznie trudniejszy. A jeszcze jestem ciekaw pani zdania na temat tego, że dziewczyny, tak z tego raportu wynika, że dziewczyny zaczynają tyle samo pić, co chłopaki, prawda? Mniej więcej, prawda? Że w populacji dorosłych to jest jednak różnica według badań, że mężczyźni piją więcej, kobiety piją mniej, a tutaj się wyrównuje. To jest bardzo niepokojące chyba. No pewnie tak, no to pewnie wynika z tego, że rzeczywiście jest coraz większe przyzwolenie, że te wzorce takie kulturowe, kiedy się mówiło o grzecznych dziewczynkach i niegrzecznych chłopcach, czy takie właśnie wychowywanie właśnie w takim modelu coraz bardziej się zmienia i coraz bardziej się mówi o tym, że to niegrzeczne dziewczynki osiągają to, co chcą i że to niegrzeczne dziewczynki idą tam, gdzie dokąd zechcą, więc to się pewnie zmienia. No emancypacja w porządku, ale dlaczego akurat w tę stronę, to no tak jest. No, takie myślę, są fakty. Nie mamy wpływu. Takie są skutki emancypacji. Znaczy, że ona idzie i w jedną stronę, i w drugą. To znaczy, że z jednej strony daje nam, jako kobietom czy dziewczynkom, coraz więcej praw i możliwości, ale że konsekwencją tego jest również to, że właśnie takie wyrównywanie na tych polach, na których do tej pory kobiety jakoś były bardziej oszczędne, skryte, czy po które nie sięgały. No dobrze, takie są fakty, o nich mówimy, próbujemy komentować i też zapraszamy państwa do tej rozmowy. 7 trójek, gdyby ktoś chciał napisać, to bardzo proszę, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I przypominam, Martyna Figurska, psycholog, terapeutka uzależnień, z nami dzisiaj w Trójce, i Artur Malczewski, socjolog, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. I wyniki badania, 2 raportów, no jeden jest dla nas ważniejszy, bo on bardziej mówi o polskiej młodzieży, a drugi pokazuje tło europejskie. Ten raport, niech pan przypomni, bardzo proszę, bo ja się na pewno pomylę, on ma długą nazwę i jeszcze jakieś kryptonimy zawiera w sobie. Znaczy jeden raport to są badania ankietowe wśród młodzieży szkolnej w międzynarodowej nazwie ESPAT, a drugi to jest Europejski Raport Narkotykowy Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. Czyli długie nazwy można łatwo. No właśnie, tak, jestem usprawiedliwiony, bardzo panu dziękuję. No dobrze, to co dalej? Co tam jeszcze jest napisane ciekawego? Co może nas zainteresować? O czym jeszcze pan nie powiedział? Znaczy tak, no ja bym chciał też może troszeczkę wrócić do kwestii dopalaczy nowych substancji psychoaktywnych, tak? Bo tu są niepokojące zjawiska. Ten raport europejski szczególnie to podkreśla, że mamy zamienniki praktycznie wszystkich narkotyków, od substancji stymulujących po marihuanę, która paradoksalnie, te syntetyczne kanabinoidy są wiele bardziej niebezpieczne, po środki halucynogenne, a również syntetyczne opiaty. Mniej więcej od 2 lat pojawia się Europejskie Centrum Wykrywa około 100 nowych substancji psychoaktywnych. Użytkownicy często sami nie wiedzą, co zażywają, co się znajduje w tych saszetkach, które kupują. One są dostępne w internecie. Ta sprzedaż w internecie jest coraz bardziej popularna. Czym bardziej zamykamy te sklepy, tym bardziej to się wszystko przynosi do internetu. Ja brałem udział w takim projekcie międzynarodowym, gdzie kupowaliśmy dopalacze i badaliśmy zawartość. Zrobiliśmy taki top 10 najbardziej popularnych. Wytypowaliśmy najbardziej popularne sklepy internetowe, dopalaczowe, i ja byłem odpowiedzialny, żeby zakupić te substancje i je przebadać. I okazało się, że na przykład w jednej paczce miałem dopalacz, który miał 20%, a w drugim takim samym pakowaniu stężenie substancji odurzającej było 99%. Hmm. Zapłaciłem dokładnie tyle samo, one identycznie wyglądały. No ale tutaj wchodzimy pewnie na inny temat, ale może chociaż kilka słów. To znaczy co, ta walka jest przegrana? No bo to one są legalne, nic nie można zrobić, zmieniają swój skład, nazwę i tak dalej, i tak dalej. Właśnie co może zrobić tutaj ustawodawca, państwo, aparat, państwa? Znaczy tak, no tych sklepów już nie mamy tyle, co było w 2000. Tych internetowych? Stacjonarnych. No tak, ale pan mówił o internecie. Tak, z internetem to jest troszkę tak, że no niestety, nie wiem czy państwo pamiętają tę sytuację z taką stroną nazistowską Blood and Honor, coś takiego, to było kilka lat temu, gdzie służby państwa próbowały zamknąć ten serwer, a ta strona się przenosiła z kolejnego, tak? I to była bardzo trudna walka. Niestety z internetem się walczy w bardzo, bardzo trudny sposób. No, tu można próbować przechwytywać te paczki, tak, uderzać w tych dystrybutorów lokalnych. Część z tych dystrybutorów no, jest zamykana, no ale tu tak naprawdę, jak ja myślę o kwestii dopalaczy, to przede wszystkim widzę jednak działania ze strony redukcji popytu, czyli profilaktyka, informacja, edukacja, wzmacnianie tego młodego człowieka, wzmacnianie rodziny, o czym tutaj pani mówiła, tak? No jeżeli wszystko w rodzinie funkcjonuje, jest miłość, jest przyjaźń, jest wsparcie, tak? To ten młody człowiek, nawet jeżeli spróbuje jakąś substancję, to będzie jego eksperyment, tak? On jak gdyby nie wejdzie w to w głębiej. No i tutaj jest kwestia, żeby te wszystkie czynniki chroniące wzmacniać. Z innych badań też wiemy, że takim czynnikiem chroniącym jest na przykład wiara. Osoby głęboko wierzące o wiele, wiele rzadziej sięgają po... Niedawno o tym rozmawialiśmy. Transcendencja i duchowość, to nawet niekoniecznie chodzi o religię, tylko chodzi o takie wierzą głębokie wejście w świat ducha. Mm-hmm. Cokolwiek to oznacza, różne rzeczy to może oznaczać. Albo jedną, no w każdym razie różnie się to wyraża. Pani Martyno, no, Martyna Figurska? To rzeczywiście, to ja mogę powiedzieć tak, że właśnie, żeby znaleźć taką drogę pomiędzy przerażeniem faktem, że istnieją narkotyki albo różnego rodzaju substancje chemiczne, po które sięgają dzieci, a takim swoją właśnie wiarą, która powoduje zamykanie oczu, że nas to na pewno nie będzie dotyczyło, albo że wszyscy, tylko nie moje dziecko. Bo oczywiście takie rzeczy mogą się zdarzyć w każdej rodzinie, ale to, co my jako dorośli czy rodzice możemy robić dla naszych dzieci, najmądrzejszego, oprócz tego, żeby ich straszyć albo twierdzić, że nas to nie dotyczy, to po prostu być przy dzieciach i z nimi o tym rozmawiać. Ale rozmawiać nie tylko o narkotykach, o ich skutkach, właśnie nie straszyć, nie zabraniać, tylko rozmawiać o tym, co się w ogóle dzieje u ciebie, moje dziecko, co u ciebie słychać, jak cię minął dzień, a kogo lubisz, a kogo nie lubisz. To są, wiecie, to są tak trywialne rzeczy, no tak niby oczywiste. Ale jednak często niestosowane. W ogóle nieodkrywcze, ale one są niestosowane, bo to jest trudne. To one są niestosowane nie dlatego, że ludzie o tym nie wiedzą. Gdybyśmy zapytali rodziców, to wszyscy wiedzą, że trzeba ze sobą rozmawiać. Wszyscy to wiemy. Ale to jest trudne, bo to wymaga poświęcenia czasu, to wymaga poświęcenia uwagi, odłożenia innych spraw na ten moment na bok i po prostu posiedzenia i porozmawiania o tym, wysłuchania, dania sobie jakiejś przestrzeni energii do tego, żeby to się mogło wydarzyć. A propos tego, że porozmawiajmy ze słuchaczką, która czeka i nie odkładajmy tego na dłużej. Zapraszam państwa 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Pani Olga, dobry wieczór, witamy panią. Dobry wieczór, bardzo się cieszę, dodzwoniłam się do mojej ukochanej Trójki. Bardzo mi miło. Ja już czekałam na tę audycję od południa, wysłucham reklamy, tak, tej audycji. Jestem nauczycielką z 35-letnim stażem pracy i tak mnie bardzo ten aspekt interesuje, w sensie w jakim stopniu ewentualnie szkoła przyczynia się, bo państwo na pewno takie badania prowadzicie, państwo zaproszeni do studia, w jakim stopniu szkoła powoduje, że młodzież sięga no właśnie po te leki psychotropowe, czy alkohol, czy narkotyki. Czy w ogóle państwo, no jakby jesteście zorientowani, tak? Czy szkoła tu ma duży wpływ, te niepowodzenia w szkole, tak? Jakieś tam kłopoty. Bardzo bym chciałabym uzyskać odpowiedź na to pytanie. Także z góry dziękuję. Jeszcze raz pozdrawiam kochaną Trójkę. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję. Jak miło słyszeć, miód na serce. No dobrze, kto? Pan ja Artur Malczewski, proszę. Ja dziękuję za to pytanie. Właśnie tak sobie pomyślałem, że w trakcie tej naszej dyskusji nie poruszyliśmy kwestii szkoły, tak? Która nie wydaje mi się, żeby ona się przyczyniała. Tylko w moim odczuciu szkoła ma bardzo trudne zadanie, ponieważ jak spojrzymy na szkołę, na nauczycieli, psychologów, pedagogów pracujących, dyrektora, to mamy coraz większe oczekiwania w stosunku do szkoły. Te ostatnie lata to jest ich coraz więcej, a zasoby są ograniczone niestety, jeśli chodzi o szkołę, no bo szkoła tak naprawdę ma głównie uczyć. Ma również wychowywać, no ale tutaj jak gdyby mamy ten system testów, sprawdzianów, egzaminów i ta cała praca idzie w tym kierunku. Ja mam takie wrażenie, że no, szkoła potrzebuje wsparcia, otrzymuje to wsparcie ze strony samorządu lokalnego, ze strony specjalistów, którzy zajmują się profilaktyką w organizacjach pozarządowych, którzy będą wspierać nauczycieli. Są takie programy, na przykład międzynarodowy program Unplugged, który jest po przeszkoleniu nauczyciele sami prowadzą profilaktykę w szkole z odpowiednimi materiałami, ten program był ewaluowany, jest skuteczny. To jest taka kwestia, że czasami nauczyciele nie mają czasu, żeby to robić i tym się zajmować. I tu no, szkoła jest bardzo ważnym elementem i może bardzo dużo dobrego zrobić, jeśli chodzi o profilaktykę, bo ta młodzież tam jest i ta młodzież tam jest z problemami. I mniej lub więcej, ale zawsze używanie substancji psychoaktywnych, można powiedzieć, że w każdej szkole występuje. Tak? Z tego raportu wynika, że jest przyzwolenie kolegów, prawda? Czy koledzy, bo to jest bardzo ważny aspekt i czynnik. Środowisko, co oni mówią, jak definiują te sprawy, czy to jest dobrze, czy to jest niedobrze, to jest narkotyk, czy to jest tak po prostu coś przyjemnego, żeby eksperymentować. Koledzy mówią, to jest coś przyjemnego, żeby eksperymentować. To jest moim zdaniem bardzo istotne. I teraz a propos programów. Znalazłem w jednym z tych raportów ogromnych, tam taki bardzo ciekawą tabelkę, która pokazuje, jakie programy działają, jakie nie. Bardzo ogólnie. A w każdym razie, gdzie są mocne dowody, albo ograniczone, albo brak dowodów na skuteczność tych programów profilaktycznych. A propos szkoły. Bardzo ciekawe. Mocne dowody. Całkowity zakaz palenia w szkołach. Znaczy, no pewnie w Polsce w szkołach, no on obowiązuje, ale na ile on jest realnie całkowitym zakazem, no to jest inna sprawa. To znaczy, trzeba palaczy ścigać, jak rozumiem, tak? Jednak, tak jak kiedyś było. I dalej. Regulaminy szkolne powinny bardzo wyraźnie mówić nie. I to może zrobić szkoła. Czyli my tutaj dzisiaj taką mamy konserwatywną audycję bardzo, prawda? Jak sądzę, że ten konserwatyzm ma swoje bardzo dobre strony. Ale ja myślę, że szkoła ma jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, którą może zrobić poza regulaminami i pilnowaniem, czy takim jasnym komunikatem nie do młodzieży na temat substancji chemicznych. To znaczy, żeby przypomnieć sobie, że szkoła ma rolę nie tylko edukacyjną, ale że szkoła ma przede wszystkim bardzo ważną rolę, taką więziotwórczą wśród dzieci. I że oprócz tego, że dzieci mają się w szkole uczyć, to znaczy zdobywać wiedzę na temat świata, taką wiedzę podręcznikową, bo teraz się bardzo dużo o tym mówi, czy programy są dostosowane, niedostosowane, czy one są odpowiednio przygotowane, zwłaszcza w kontekście teraz reformy. Ale w ogóle w tym wszystkim jakoś nie mówimy o tym, że szkoła jest miejscem, w którym którym dzieci spędzają tyle czasu, ale że one tam spędzają ten czas wśród rówieśników i że zadaniem szkoły to jest nauczyć dzieci być ze sobą, to znaczy być w społeczeństwie, być w tej swojej grupie, być, nie uczyć się, siedząc obok siebie w ławce, ale być, to znaczy co ja mam zrobić, żeby się dogadać z kolegą, co ja mam zrobić, żeby wejść do tej grupy rówieśniczej i jak to jest trudne bycie w grupie rówieśniczej. Trudne jest dla mnie jako osoby, która do niej wchodzi, trudne jest czasami do grupy przyjęcie osoby, która jest inna, z różnych powodów. Jak rozwiązywać konflikty, jak tworzyć przyjaźnie, jak przyjaźnie utrzymywać, jak sobie radzić z różnego rodzaju innymi sytuacjami społecznymi, z miłościami, z niechęciami, jak to robić, żeby być razem. Właśnie nie musimy się lubić, ale musimy się szanować. Jak to wszystko w tej szkole zmieścić? To jest podstawowe zadanie, myślę, szkoły, takie profilaktyczne. Oprócz tego, że oczywiście mamy mówić uczniom, że narkotyki są niedobre, albo że narkotyki szkodzą, albo nie pijcie alkoholu, nie palcie papierosów i tak dalej, ale mamy też mówić uczniom, czy uczyć uczniów, jak ze sobą być, jak ze sobą przebywać, jak tworzyć ze sobą więź, jak tworzyć ze sobą bliskość w takim tyglu, w jakim jesteśmy. Panie Arturze, coś jeszcze o szkole? Tutaj też jedną z takich metod jest znalezienie takiego lidera w szkole, w tej grupie rówieśniczej, który będzie stanowił taki dobry wzorzec, tak? Który tą grupę poprowadzi w dobrym kierunku. No bo jeżeli ten lider będzie tym takim złym wzorcem, który oddziałuje na całą grupę, no to on może ich poprowadzić zupełnie w te zachowne, ryzykowne zachowania, które jednym z elementów może być sięganie po substancje. Jeszcze a propos liderów, jeszcze sięgnę do tej tabelki ciekawej bardzo. Te mocne dowody słabe i brak. No na przykład nie działa zupełnie, albo brak dowodów, że działa, że to jest pomocne w profilaktyce. Zapraszanie policji do szkoły, że to w ogóle nie ma sensu, że to nie jest ta droga. To powinni być liderzy, prawda? Tak by się wydawało, że przyjdą, powiedzą. Policjant nie jest liderem młodego człowieka, dlatego że policjant jest zbyt odległy od młodego człowieka. Jeśli mielibyśmy szukać liderów, to powinniśmy ich szukać wśród tej grupy, w której jesteśmy, albo wśród takich osób, które są z tą grupą blisko. To są liderzy, za którą młodzi ludzie będą chcieli pójść. Nie działają także informacje same już. No tak, bo jak będziemy za dużo mówić, to tak jak wspominałem, możemy rozbudzić oczekiwania tych młodych ludzi, że to jest taka fajna substancja. Możemy sobie wyobrazić też, że przychodzi osoba, która brała przez 10 lat, wyszła z tego i przychodzi i opowiada. I główna narracja jest taka, kiedyś brałem, to jest straszne, teraz wyszedłem, nie? Jeżeli to jest jedyne podejście takie informacyjne, edukacyjne, to wbrew pozorom może się okazać, że to może być taki wzór dla tych osób, że to on przez te 10 lat sobie pobrał. To znaczy, teraz wyszedł, że to jest możliwe, a teraz że nie ma problemu. On tutaj przychodzi do nas i o tym opowiada. Ja oczywiście nie mówię, że takie osoby nie powinny robić profilaktyki. One są i mogą być doskonałymi profilaktykami, ale to powinny być osoby, które realizują sprawdzone, skuteczne programy profilaktyczne. Może jeszcze o nich za chwilę powiedzmy, ale na przykład bardzo ciekawe, brak dowodów, że działa. Testowanie uczniów na obecność narkotyków. Testy narkotykowe. Czy to nie skuteczne? Znaczy, problem polega na tym, że większość dopalaczy w ogóle nie wychodzi w testach. I w momencie, kiedy testujemy, to ci młodzi ludzie mogą przerzucić się, tak to nazwijmy, żargonowo, na bardziej niebezpieczne substancje, które nie wychodzą w testach. Marihuana wychodzi do 2 tygodni. Heroina tylko do 2 dni. No ale pamiętajmy o tym, że zwiększenie kontroli z drugiej strony powoduje siłę reakcji. Znaczy w tym sensie, że młodzi ludzie też się uczą, jak sobie z tą kontrolą poradzić tak, żeby robić swoje, a jednocześnie nie dać się złapać. No właśnie, tutaj też państwo to podkreślają. Mówiąc o dostępności, wracając do wątku dostępności, że no na przykład w PRL-u zakaz sprzedaży alkoholu przed 13, no i meliny i bimbrownie, prawda? No tak było. Ta Szwecja też, no że fajnie, ale to upijają się na promach i tak dalej. No jest kilka takich listów tego typu. No dobrze, no w każdym razie trzeba jakoś to jednak zdefiniować sytuację, prawda? Że to nie jest tak, że to jest coś takiego przyjemnego, tylko że to są używki, które uzależniają i szkodzą. To na pewno powinniśmy taki komunikat wystosować. W jakiś sposób, jaki znaleźć sposób, no to pewnie jest kwestia dyskusyjna, ale na pewno tak. I wreszcie, to jest bardzo ciekawe, może o tym powiedzmy jeszcze, a propos tych dobrych programów. Mocne dowody wskazują, że działa taka strategia, przepraszam, wyrabianie, ćwiczenie umiejętności osobistych i społecznych. To jest ciekawe. Co to znaczy? Właściwie jak to można potraktować? No to jest wszystko to, o czym ja dzisiaj mówię, to znaczy te umiejętności osobiste i społeczne, to jest jak sobie radzić ze sobą samym, ze swoimi emocjami, ale także jak sobie radzić w kontaktach z innymi osobami, tak, żeby to było dla mnie jak najbardziej satysfakcjonujące, jednocześnie bez takiej właśnie konieczności sięgania po używkę czy po substancję, która jakoś wpłynie czy zmodyfikuje na moje emocje. Czyli to jest uczenie, no właśnie, tego, jak być z ludźmi, jak być ze sobą, jak sobie radzić z różnego rodzaju... Ze stresem, ale w ogóle z różnego rodzaju przeżywanymi przez nas emocjami w taki naturalny sposób, ale też i zgoda na to, że takie emocje możemy przeżywać i że to nie jest straszne, że możemy sobie z nimi dać radę i że emocje mają to do siebie, że tak jak się pojawiają, tak i znikają i możemy je przeżyć. No tak. Kiedyś na przykład mówiliśmy o mindfulness, że to jest bardzo dobra taktyka i strategia, prawda? To znaczy uważność, ćwiczenie uważności. To jest właśnie też to, o czym pani powiedziała w tej chwili, dokładnie to. Różne techniki medytacyjne. Tak, oczywiście, ale myślę, że podstawowym emocje przychodzą i odchodzą. Że one przychodzą i odchodzą, ale podstawowym przekazem, czy taką podstawowym w tym wszystkim sprawą jest to, że my zgadzamy się na to, że my możemy przeżywać różnego rodzaju stany emocjonalne, też te trudne i przykre, i że one są częścią życia. I nie trzeba ich zagłuszać alkoholem. Że nie trzeba, albo że my mamy taką moc, żeby sobie z nimi poradzić. Jeśli ja jej nie mam sama w sobie, to że znajdę takie oparcie wśród osób naokoło mnie, które mi w tym pomogą. I pomogą mi przez to przejść, czy pomogą mi przetrwać. To są te kompetencje osobiste i interpersonalne. Czy to jest właśnie ta więź, czy poczucie bycia w społeczeństwie i taka pewność, czy przekonanie płynące z tego, że tak może się dziać, że może mi być źle, czy może mi być smutno, że ja mogę sobie z tym poradzić sama, a jeśli ja nie wiem, jak sobie z tym poradzić, to są wokół mnie ludzie, którzy mi podpowiedzą, jak to zrobić. Czyli to są, przepraszam, można powiedzieć, że to są banały, które tutaj dzisiaj wygłaszamy, prawda? No ale... No ale co z tego? Ale co zrobić, jak te banały, kurczę, cały czas są ponadczasowe. Ale tych banałów uciekamy, prawda? Działają, no tak. Właśnie. Panie Arturze, jeszcze coś? Może na koniec? Znaczy, no, może są banały, tak, ale no, jak spojrzymy na naszą profilaktykę, nie tylko u nas, ale też w innych krajach, to jednak bardzo często te działania profilaktyczne są oparte na godzinnych pogadankach, takim straszeniu. Właśnie brakuje tych elementów, o których tutaj pani Martyna mówi, właśnie o tych wzmacnianiu umiejętności społecznych, tak? O jakichś warsztatach z tymi młodymi ludźmi. Czasami dobra profilaktyka w ogóle nie mówi nic o substancjach psychoaktywnych, tak? Że o tym się mówi na końcu albo dodatkowo. Na tym to polega. Bo jeżeli młody człowiek, my go przygotujemy do tego życia, to ta kwestia substancji się nie problemowego używania albo sięgania po narkotyki, ona się w ogóle nie pojawi. Bardzo państwu dziękuję. Martyna Figurska, terapeutka uzależnień, psycholog, była dzisiaj z nami. Artur Malczewski, socjolog z Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. To biuro jest autorem tego raportu, o którym mówiliśmy. Razem z Państwową Agencją Rozwiązania Problemów Alkoholowych, Instytutem Psychiatrii i Neurologii. Bardzo dziękuję. Agnieszka Łukasiewicz realizuje program. Bardzo dziękuję. Jerzy Kortowicz zaraz się z Państwem spotka. I dziękuję też Dycie Kocębie, czyli wydawcy programu. No i do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do reklamy.